Ακολουθεί Κυριάκος, ακατάλληλος για ενηλίκους. Εγώ χρειάζομαι καυτές πέτρες και αγκάθια, λιόδεντρα και φραγκόσικα. Και φραγκόσικα. Το ηχητικό που ακούτε είναι κατάλληλο για άνω των 18. Είναι σαν να ζω στην καρδιά ενός μαρουλιού. Δεν είναι αυτός ο κόσμος μου. Εγώ χρειάζομαι καυτές πέτρες και αγκάθια, λιόδεντρα και φραγκόσικα. Ναι, του το είχα, ότι είναι τόσο μερακλής. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει στην καρδιά ενός μαρουλιού. Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Ζει και βασιλεύει εκεί μέσα, αλλά δεν του φτάνει όλο αυτό. Θέλει καυτές πέτρες, λιόδεντρα και κυρίως φραγκόσικα. Γι' αυτό είναι μερακλής. Τα φραγκόσικα είναι και λίγο δύσκολα στο καθάρισμα. Παρ' όλα αυτά, ακούμε τον πρωθυπουργό να λέει τα θέλω του και τα σεβόμαστε ως Έλληνες πολίτες με κατανόηση και σε έναν τόπο που πάντα γεννά ειδήσεις και όχι μόνο. Μετά από αυτήν την πάρα πολύ ωραία εικόνα με τις καυτές πέτρες και την καρδιά του μαρουλιού που δεν μπορεί να ζήσει εκεί μέσα, ποιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει περάσει και μια ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Την ξέρουμε όλοι, την καταλαβαίνει ο καθένας. Μετά από αυτά, ακολουθεί ο Ρουφιάνος βουλευτής, ο οποίος σήμερα το πρωί βγήκε για να καρφώσει. Δύο μέρες τώρα, δεύτερη μέρα σήμερα, πιπηλάμε μία καραμέλα του κράτους της δεξιάς και της ανάστασης του πνεύματος του 50, του 60, της Γιάρου, της Μακρονήσου, των πολιτσμάνων, του ενωμοτάρχου, του νόμο 4.000 και μας την έχουν πέσει όλα τα ανώνυμα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βρίζουν μανάδες, πατεράδες, παραβιάζουν τον μισό ποινικό κώδικα. Γιατί? Διότι έγινε μια καταγγελία. Από ποιον έγινε η καταγγελία? Από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού. Από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού. Από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ μιλάει και λέει για την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και κρατάει ένα συγκεκριμένο ηχόχρωμα, τι έχει κάνει, πώς καταφέρεται κατά της κυβέρνησης, μόλις λέει την καταγγελία, αμέσως ανεβαίνει η φωνή από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού και αμέσως μετά είπε και τα ονόματα. Από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Μαργαρίτα Α***κη, νύφη του πρώην υπουργού, υφυπουργού ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Στρατή, και την επί 4,5 χρόνια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου επί ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Α***κη. Να στολίσω την αποστολή μου και με λίγο ρουφιανιλίκη που μου πάει. Από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού. Αρτέμι μάτσα μου εσύ. Από δύο ΣΥΡΙΖΕΕΣ του Υπουργείου Πολιτισμού. Τον Εφιάλτη, τι τον είχες? Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ και να σας υποβάλω ταπεινά ότι είμαι στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία θέλετε, κύριε. Πώς είπαμε ότι λέγεσαι? Ελένη Γκατζογιάννη. Α, δεν είναι ο Μπογδάνος. Γιατί αλλιώς τον ξέραμε όλοι εμείς, αλλά συστήνεται με διαφορετικό όνομα όπως ακούσαμε. Σήμερα το πρωί έγιναν αυτά. Είμαστε στον απόϊχο του ντου, της εισβολής, της αστυνομίας μέσα στους κινηματογράφους για να μαζέψει τα ανήλικα. Υπάρχουν και επιστολές των γονέων των ανηλίκων. Αν ανατρέξετε και διατρέξετε το διαδίκτυο, θα καταλάβετε πώς ακριβώς έγινε και μπείτε λίγο στην ψυχολογία. Βλέπεις τον κινηματογράφο, ένα έργο πολύ ενδιαφέρον κατά τα άλλα. Ανάβουν τα φώτα, σταματάνε όλα, μπουκάρουν μέσα οι αστυνομικοί με τα όπλα κανονικά. Όχι προτεταμένα, αλλά τα είχαν τα όπλα εκεί που έχουν πάντα τα όπλα. Παίρνουν τους ανηλίκους, κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων, τους μαζεύουν, τους πάνε στο τμήμα, έρχονται μετά οι γονείς. Όλα αυτά συνέβησαν προχτές, το Σαββατοκύριακο και αντιπροχτές δηλαδή, με πλήρη έτσι, επίγνωση του ποιο πολίτευμα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, δημοκρατικών κανόνων, λογικής πάνω απ' όλα και πώς λειτουργούν τα όργανα της τάξης, πώς λειτουργούν τα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε αυτό το κλίμα είμαστε. Βγήκε λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος το πρωί, έδωσε τα δύο ονόματα. Τα είχε δώσει πάντα όπως κάνει συνήθως νωρίτερα στο Twitter. Υπάρχει ο γενικός άλλος για άλλη μια φορά. Λεπτομέρειες θα πει κάποιος. Σε άλλο, όχι στο ίδιο κανάλι νομίζω, ναι, νωρίτερα πριν βγει ο Μπογδάνος, είχε βγει ο Βασίλης Ντούμος. Ντούμας είναι πρόεδρος των ειδικών φρουρών, ο οποίος κύριος Ντούμας, αστυνομικός δηλαδή, είπε. Εισέβαλαν κουμπουροφόροι, αστυνομικοί. Έτσι λένε οι κινηματογραφιστές. Αυτό λένε. Δεν το είπαν κουμπουροφόροι. Το είπαν οι δημοσιογράφοι σε κεντρικά δελτία ειδήσεων ότι εισέβαλε η αστυνομία. Εγώ ξέρω, εισβάλλει ο στρατός στη Συρία του Ερντογάν. Όχι, δεν εισέβαλαν αστυνομικοί και δεν εισβάλλουν αστυνομικοί και δεν είναι κουμπουροφόροι αστυνομικοί. Δεν ξέραμε να έχουμε μια στολή για σινεμά, ένα βεστιάριο, μια γκαρνταρόμπα, να πηγαίνουμε με μαγιό στο σινεμά. Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια. Δίκη, δίκη για ρα μπαμπά. Α, μάλιστα. Οι καρχαρίες και τα αρσένικα. Εγώ χρειάζομαι πραγκόσικα. Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Για, τι σημαίνουν όλα αυτά. Να πηγαίνουμε με μαγιό στο σινεμά. Με ένα σούπερ τόσο δούλη μήνυ. Διαφάνω καιρός μπικίνι. Στο σινεμά. Κάνω μπουκέ τρομά. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διαφάνω καιρός μπικίνι. Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια. Δεν ξέραμε να έχουμε μια στολή για σινεμά, ένα βεστιάριο, μια γκαρνταρόμπα, να πηγαίνουμε με μαγιό στο σινεμά για να ικανοποιήσουμε τα πλήθη. Ωραία εικόνα δημιουργεί. Βεβαίως θα μπορούν στην κυβέρνηση να φτιάξουν και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ένα ειδικό σώμα τους συνεμπάτσους, συνέμπατσι, οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη ενδυμασία. Μαγιό θέλουν, μαγιό, γιατί το κάνουν και άλλες αστυνομίες του κόσμου. Μάλιστα φτιάχνουν και τα γνωστά ημερολόγια και πυροσβεστικές υπηρεσίες. Φτιάχνουν αυτά τα πολύ ωραία ημερολόγια με άντρες, γυναίκες, τα βλέπει ο κόσμος, τα παίρνει στο σπίτι του. Γιατί όχι και εδώ, μέσα στον κινηματογράφο, βέβαια η εποχή δεν είναι για μαγιό, σηκώνει ακόμα λίγο. Αλλά για ελάχιστο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι, θα πιάσουν και τα κρύα. Να κρατήσουμε το σημαντικό, όχι την εικόνα που δημιουργήθηκε, ότι δεν εισβάλλουν οι αστυνομικοί μέσα. Ο αστυνομικός, αυτή είναι η εμφάνισή του. Έτσι πηγαίνει όταν τον καλεί ο πολίτης και έτσι προβλέπεται. Θα ούτε μπουκάρει, ούτε εισβάλλει. Α, μάλιστα. Πήρα μαθήματα ανατομίας. Είδα δεκάδες διαφημιστικά. Το ηχητικό που ακούτε είναι κατάλληλο για άνω των 15. Έφτιαξα όλα στα αδυναμίας. Δεν με κομπλάρουν τα ξένα χωριά. Πού βάζουμε τον πύχη? Θα σας πω εγώ πού βάζουμε τον πύχη. Έχουμε σήμανση σήμερα, όπως καταλάβατε. Διάφορα ηχητικά έχουν δεχτεί την κατάλληλη σήμανση, διότι είναι και μερικά ακατάλληλα. Για ενηλίκους τα περισσότερα, γιατί οι ανήλικοι μια χαρά μπορούν να τα δεχτούν και να τα επεξεργαστούν. Στους ενήλικους υπάρχει το πρόβλημα. Στους ενήλικους μέσα στην αίθουσα, έξω από την αίθουσα γενικότερα, όπου υπάρχουν ενήλικοι. Ένας ενήλικος είναι ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος μιλώντας το πρωί και στην προσπάθειά του να τσιμπήσει ψήφους από το ακροδεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, λέει όλα αυτά που λέει, κάνει όλα αυτά που κάνει για να θυμίσει στους παλιούς έτσι ακροδεξιούς πώς ακριβώς πρέπει να λειτουργεί ένα δημόσιο πρόσωπο και να θυμίσει τις καλές στιγμές της Ρουφιανιάς, την οποία πολλοί εκτίμησαν. Και όλο αυτό το κοινό προφανώς την έχει εκτιμήσει κατά το παρελθόν και την νοσταλγεί σίγουρα. Προσπαθώντας λοιπόν να μπει σε αυτό το κλίμα, μίλησε για την Δίας. Για μένα δεν έπρεπε να μπουν καν οι αστυνομικοί στην αίθουσα. Έπρεπε από τη στιγμή που κλήθηκαν, που ειλικρινώς μου φαίνεται γελίο άνδρες και γυναίκες που βάζουν τα κορμιά τους, που βάζουν τα κορμιά τους της ομάδας Δίας και τρώνε σφαίρες για τον πολίτη, να πηγαίνουν και να σκορπιούνται υπηρεσιακά σε τέτοιες περιστάσεις. Από τη στιγμή που πήγαν, έπρεπε να πάρουν τον ενθουσάρχη και να του πούνε: κοίτα, έχουμε μια καταγγελία. Είναι τελείως αχαρός ο ρόλος μας. Κύριο Χρυσοχοίδη. Να το πούμε και στον κύριο Χρυσοχοίδη. Τα κορμιά κρατάμε εδώ, όχι τα μαχαίρια. Τα κορμιά της Δίας που μπαίνουν μπροστά για τις σφαίρες και για όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτή την πλευρά γίνεται αυτό. Στην άλλη πλευρά χτίζουν καράβια. Διότι εμείς θέλουμε να μετατρέψουμε τον ΣΥΡΙΖΑ που από ένα μικρό καράβι που μπορούσε να χωράει το 3% του ελληνικού λαού έγινε το πλοίο της ελπίδας για τον ελληνικό λαό με ποσοστά 32, 35, 36% και θέλουμε να κάνουμε ένα γερό σκαρί, πολύ γερό σκαρί για να μπορέσει αυτή η ελπίδα να μετατραπεί σε δύναμη. Άλλος με τη βάρκα μας! Άλλος με τη βάρκα! και θέλουμε να κάνουμε ένα γερό σκαρί. Πολύ γερό σκαρί. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Και ταχύτητα όλο και ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσαινε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουρλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! Καθί! Ο Σταρής ο Παριανός ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Θα κάνετε μπανάνα! Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Η πανόνα είχε πέρασει στο κόκκινο. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Ντίκι, ντίκι, για ρα μπαμπά. Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Α, μάλιστα. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Κάνω που και τρομάζει ό,τι μοιάζει. Κατάλληλο με επιθυμητή την κυβερνητική συνένεση. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, για πάνω καιρός μπικίνι, πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μιας. Πού βάζουμε τον πύχη? Θα σας πω εγώ πού βάζουμε τον πύχη. Ξέρει κάτι περισσότερο από όλους. Τουλάχιστον ξέρει που βάζουμε τον πύχη. Και θα μας το πει στην συνέχεια, φαντάζομαι. Έχει μια σήμανση σήμερα η εκπομπή. Έχει πολλά υπονοούμενα. Δεν φταίμε εμείς, η επικαιρότητα και κυρίως οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Είναι ακατάλληλη έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή. Αλλά όλοι κοιτάνε προς το Τζόκερ για τους δικούς τους λόγους. Ο Άδωνης δεν μας λείπει. Πώς να μας λείψει? Τον είχαν και μισή ώρα πριν. Προηγούμενη, 20 λεπτά λιγότερο, είπε τα δικά του εκεί για τα νομοσχέδια και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω άκουσα ότι είπε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο λύνονται τα χέρια των επιχειρηματιών. Γιατί όπως ξέρουμε ήταν δεμένα τα χέρια των επιχειρηματιών σε αυτή την οικονομία και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την προπροηγούμενη κυβέρνηση. Αν κάτι είναι δεμένο, είναι τα χέρια των επιχειρηματιών, των εργαζομένων, των οικοκυρέων, των συνταξιούχων, των χαμηλόμισθων, των ανθρώπων που έχουν τα μαγαζιά. Τα χέρια είναι λυμένα εκεί. Τα δεμένα ήταν των επιχειρηματιών και πρέπει να λυθούν για να κινηθεί η οικονομία. Ωραία οικονομία είναι αυτή που πρέπει να λύνονται συγκεκριμένα χέρια και να δένονται όλων των υπολείπων για να λειτουργήσει ως οικονομία. Παρένθεση στα όσα έλεγε πριν, γιατί εδώ τον έχουμε να λέει κάτι πιο βαθύ. Θέλω στον κόμμα Βλέπ να ξέρει κάτι. Η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός, το σύνολο της κυβερνήσεως και της κοινοβουλευτικής ομάδος δεν έχει ξεχάσει ούτε μία δέσμευση προς τους Μακεδόνες για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Όμως την Τρία δεν την πήρε ο Αχιλλέας, την Τρία την πήρε ο Οδυσσέας. Δίκη, δίκη, για ρα μπαμπά. Α, μάλιστα. Ακολουθεί Κυριάκος, ακατάλληλος για ενηλίκους. Πού βάζουμε τον πύχη? Θα σας πω εγώ πού βάζουμε τον πύχη. Α, μάλιστα. Λύνουμε και απορίες. Υπάρχει ένα ντίγκι ντίγκι γεράμπαμπα, γεράμπαμπα κάπως έτσι. Το λέει ο Γιώργος Παπαδάκης, το είπε σήμερα το πρωί στον Αντένα. Θα μας λυθεί απορία σε λίγο τι ακριβώς είναι και αυτό. Ο Σταύρος Μπαλάσκας είναι ο άλλος συνδικαλιστής αστυνομικός. Τον ακούγαμε χτες που έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και σήμερα πάλι βγήκε σε παράθυρο. Γενικώς δεν μας λείπουν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί. Κάθε μέρα 3-4 τουλάχιστον θα βγουν στις πρωινές εκπομπές. Δηλαδή, αξίζει που υπάρχουν οι πρωινές εκπομπές για να ακούμε πρώην στρατηγούς για το πότε θα γίνει ο πόλεμος με την Τουρκία και πώς πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως με οπλικά συστήματα και όλα τα άλλα. Και για να ακούμε συνδικαλιστές αστυνομικούς για το τι ακριβώς και πώς πρέπει η ελληνική κοινωνία να πειθαρχήσει σε κάποια πράγματα, γιατί έχει ξεφύγει τελείως. Ο Μπαλάσκας λοιπόν έλεγε. Δεν υπάρχει περιβάλλον ζήλος όταν ανάψετε πάμε... Ανάψετε και ο τρόπος που γιατί δεν περιμένατε το διάλειμμα, ας πούμε, για να διαπιστώσετε. Διότι δεν μπορείς σε κάθε περίπτωση να γίνεται μία πράξη παράνομη και μπροστά σου κύριε να την αφήνεις να συνεχίζεται. Μπράβο! Δίκη, δίκη, για ραμπάμπα. Μάλιστα. Ακολουθεί ακατάλληλος πρωθυπουργός για κατάλληλο λαό. Εγώ χρειάζομαι πραγκόσικα. Ο Μερακλής. Που λέγαμε και πριν, έτσι λοιπόν, πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Μιλάμε για εφαρμογή του νόμου και όπως ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο η εφαρμογή του νόμου αρχίζει και τελειώνει στα ανήλικα όταν μπαίνουν μέσα σε ένα σινεμά να δούνε το Τζόκερ. Εκεί αρχίζουν να κατεβάζουν όλα τα μάνιουαλ της αστυνομίας, της δικονομίας και οτιδήποτε χρειαστεί. Πώς ακριβώς μπήκε η αστυνομία, έχετε την εικόνα, ανάψαν τα φώτα, διακόπτεται ξαφνικά την ντρομάρα, τον πανικό που μπορεί να δημιουργηθεί, την ανησυχία που μπορεί να δημιουργηθεί στο κοινό. Μαζεύουν τα ανήλικα, τα πάνε μετά, τα πήγαν και στην αστυνομία, στο κτίριο. Και μάλιστα υπήρχε μια σκέψη να τα πάνε με κλούβα, αλλά διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι και τελικά τα πήγαν μετά περιπολικά. Όλο αυτό που κάπως εμάς μας φαίνεται. Πώς το χαρακτηρίζει ο Μπαλάσκας. Εμείς σαν αστυνομικοί το έχουμε μάθει και το μαθαίνουμε και στην Ακαδημία, ξεχωρίζουμε τους παραβάτες από τους εγκληματίες. Ναι. Γιατί άκουσα πολλές φορές εχθές και από πολλές συζητήσεις ότι η αστυνομία πήγε... Είναι ψέματα. Η αστυνομία πήγε με πάρα πολύ μαλακό ρόλο. Α, μάλιστα. Πήγε πάρα πολύ ήσυχα, φέρθηκε πάρα πολύ όμορφα στους γονείς, τα παιδιά. Εγώ θεωρώ αυτό ότι εντάξει, ανάψανε τα το πότα... μαθαίνουμε, διότι μιλάμε παραβάτες. Και εγώ μπορώ να είμαι παραβάτης και να διπλοσταθμεύσω το όχημά μου για να μπω στην εκπομπή σας, να βγω έξω να βρω μια κλίση. Εμένα, είναι παράβαση. Άλλο εγκληματίας, αλλά δεν όμως... έχει φερθεί κανένας αστυνομικός σε παραβάτη να φέρθει σε εγκληματία. Α, μάλιστα. Ακολουθεί Κυριάκος, ακατάλληλος για ενηλίκους. Πού βάζουμε τον πύχη. Πού βάζουμε τον πύχη. Θα σας πω εγώ πού βάζουμε τον πύχη. Βάζουμε τον πύχη στην βιώσιμη ανάπτυξη. Μα πόσο ξενέρωτος. Μας είχε φτιάξει τόση ώρα και ξαφνικά θα τον βάλει τον πύχη στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα καταλάβει κάτι βιώσιμη ανάπτυξη. Και τι βίτσιο είναι αυτό να βάλει τον πύχη στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πάντα τέτοιος ήτανε. Ο τυγκόμενος είναι πραγματικά. Αλλά σε μερικές στιγμές όταν πρέπει να το απογειώσει δεν τα καταφέρνει ποτέ και πάντα μας αφήνει με αυτό το ανολοκλήρωτο, την αίσθηση του ανολοκλήρωτου. Κατά τα άλλα, μπήκε πολύ μαλακά η αστυνομία με το ρόλο της, γιατί ξεχωρίζει παραβάτες. Το έχουμε ζήσει αυτό πολλές φορές. Εγκληματίες, έχει ένα κριτήριο, κάνει τη διάκριση που πρέπει να κάνει ο αστυνομικός. Και μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, όχι τη βρετανική ή κάποια άλλη. Μιλάμε για την ελληνική αστυνομία. Όλο αυτό το ντίγκι ντίγκι που ακούμε του Γιώργου Παπαδάκη και αυτό το α τη συναδέλφου που έμαθε κάτι. Θα καταλάβουμε τώρα από πού προέρχεται, γιατί σήμερα το πρωί και με ευκαιρία όλα αυτά και επευκαιρία όλων αυτών που γίνονται στις κινηματογραφικές αίθουσες, η τηλεόραση, η πρωινή κυρίως, λειτουργεί και ως εκπαιδευτική τηλεόραση. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, υπήρχε μία ταινία η οποία ήταν ένα δράμα. Το οποίο ήταν κατάλληλο το δράμα. Και ξαφνικά εκεί που ο πρωταγωνιστής έλεγε στην πρωταγωνίστρια, κλαμμένη πρωταγωνίστρια, θα σε παντρευτώ. Ξαφνικά, Αλεξάνδρα μου, εμφανιζόντουσαν ένας, δύο, τρεις, θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει και χρόνια, οι οποίοι ήταν ντίκι ντίκι για ραμπάμπα. Α, μάλιστα. Αυτό κράταγε, ήταν μια μικρή, εμβόλυμη κατάσταση. Ένα σαν τσόντα. Μια εμβόλυμη. Γι' αυτό ονομάστηκε και τσόντα. Ένθετο το κατάλαβε η Αλεξάνδρα, ήταν ένα ένθετο μέσα στην ταινία, άσχετο με τους ηθοποιούς της ταινίας, με το story της ταινίας. Ήταν ένα ένθετο που οι πρωταγωνιστές, οι ξένοι που εμφανιζόντουσαν εκεί, ήταν ντίγκι ντίγκι για ραμπάμπα, όπως είπε ο Παπαδάκης, και το κατάλαβε η συνάδελφος, γιατί έκανε αυτό το α που καταλαβαίνει τι σημαίνει ντίγκι ντίγκι για ραμπάμπα. Όλοι ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν στην τηλεόραση. Θα πάρουμε τον ρόλο του Μπογδάνου, γιατί τον ζηλεύουμε. Όχι να γίνουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάτι άλλο, το άλλο που θέλει και κότσια και θέλει και βάθος πνεύματος και καλλιέργεια πνεύματος και ήθους. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτός, είμαστε κι εμείς. Ασφάλεια, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού μπορώ να κάνω μια καταγγελία? Για ποιο θέμα? Για ένα σινεμά. Σινεμά, τι εννοείται? Κοιτάξτε, εγώ είμαι security εδώ πέρα στην ασφάλεια του σινεμά. Παίρνω από τα Στέρ Σίνεμα στα Πατήσια. Ναι. Έχω μια καταγγελία να κάνουμε. Έχουμε μια πρωινή προβολή εδώ πέρα της ταινίας αυτής της απαγορευμένης, του Τζόκερ. Ναι. Και έχει έρθει μια παρέα παιδιών εδώ πέρα, ανήλικοι πρέπει να είναι. Στο 100 θα πάρετε. Στο 100. Ναι, πάρετε στο 100 να ρωτήσετε. Ναι. Βγαίνει κάποιος, θέλω άμεση δράση. Για τελειώνει η ταινία. Είναι. Η άμεση δράση είναι. Της περιοχής μου παίρνω, ποιο παίρνω? Στο 100, 100 θα πάρετε. Σκέτο 100, ε. Ναι, και θα ρωτήσετε εκεί πέρα, ναι. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ. Πήραμε, προφανώς πήραμε και παραπέρα. Δεν πήραμε στο 100, είναι η αλήθεια. Πήραμε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Υπασπιστήριο λέγεται. Ναι, καλημέρα. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Καλημέρα, για μια καταγγελία πήρα στην ασφάλεια. Με στείλανε εκεί. Ωραία, για πείτε μου. Ναι, μια καταγγελία παίρνω από τα Στέρ Σίνεμα στα Πατήσια. Από τα? Στέρ, το σινεμά. Από τα Στέρ Σίνεμα, ναι. Ναι, εγώ είμαι security εδώ πέρα. Έχω μια καταγγελία να κάνω. Έχουμε μια πρωινή προβολή αυτής της ταινίας απαγορευμένης που είναι του Batman εκεί με τον Τζόκερ. Πρωινή προβολή Τζόκερ, ναι. Και έχει έρθει μια παρέα παιδιών εδώ πέρα. Μικρή πρέπει να είναι, ανήλικη, στα 16. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έχετε παρέα? Με κάτι παιδάκια ανήλικα εδώ πέρα. Βλέπουν την ταινία μέσα. Τα έχω ματρωμένα. Τα έχω ματρωμένα. Τα έχω στο σινεμά. Είναι σε διάρκεια η ταινία τώρα. Εν εξελίξει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Σε τι οδό είναι το. Αχαρνών 2.15. Αχαρνών. Καταρχάς αυτά έχουν σχολείο τέτοια ώρα, άρα σίγουρα έχουν συντελέσει σκασιαρχείο, κοπάνα. Είναι από την Γκράβα, ρώτησα εγώ, τα ψάρεψα. Είναι από τα σχολεία εδώ της Γκράβας. Πώς μπορούμε να τα μαζέψουμε αυτά. Μπορεί να έρθει άμεση δράση. Τελειώνει η ταινία σε λίγο. Δύο από αυτούς φοράνε και χαλκάδες στα αυτιά και φλάι μπουφάν. Με άδεια φυσεκλίκια, επιτρέπονται αυτά. Ωραία. Πείτε μου ξανά για την Γκράβα. Είναι από τα λύκεια της Γκράβας αυτά τα παιδιά. Τα ρώτησα εγώ πριν τις κάλεσα. Λύκεια Γκράβας. Ναι, εκεί τα σχολεία που έχει πάνω. Ωραία. Να δράσω μόνος μου, θα έρθετε εσείς. Τι να κάνω, να τα μαζέψω, να τα καθυστερήσω λίγο. Μισό λεπτάκι λίγο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Μ' ακούτε. Να σας πω για να σας διευκολύνω. Έχει τρεις αστυνομικές μηχανές απ' έξω. Να φωνάξω αυτούς τους αστυνόμους. Αλλά είναι κανένα μισάωρο οι αστυνομικοί στα Wendy's. Πίνουν καφέ, δεν ξέρω. Και τελειώνει η ταινία. Τι να κάνω, θα ειδοποιήσετε. Έχει τρεις μηχανές, τους έχω πρόχειρους εδώ. Για μισό λεπτό. Εσείς έχετε πρόσβαση και στους αστυνομικούς να τους ενημερώσετε. Θα πρέπει να φύγω λίγο από το πόστο μου και να τους φωνάξω. Δεν είναι τίποτα. 5 λεπτά να φωνάξω αυτούς. Θα στείλετε άλλους. Από τα θείτε εκεί στους αστυνομικούς. Τελειώνει σε κανένα 20 λεπτό η ταινία. Αυτό εκεί με αγχώνει. Από τα θείτε στους αστυνομικούς που είναι εκεί επί τόπου. Έχουν κάτσει τώρα, ντρέπομαι κιόλας. Πίνουν καφέ ώρα. Ντρέπομαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα έτσι να τους διακόψω. Κι αν με αποπάρουνε. Να προβώ εγώ σε συλλήψεις. Να προβείτε εσείς σε συλλήψεις. Να τα κρατήσω τα πιτσιρίκια, να τα καθυστερήσω κάπως μέχρι να έρθει η αστυνομία. Τι να κάνω. Μου δίνετε ένα λεπτάκι. Ναι, επιτρέπετε να μην κάνουν μάθημα τέτοια ώρα να βλέπουν τζόκερ. Σκηνές βίας, μετά θα έρθουν με μολότοφ. Ωραία, δώστε μου λίγο τα στοιχεία σας. Μάκης Μπαμπές λέγομαι εγώ. Πώς? Μάκης Μπαμπές. Μπαμπές. Μπαμπές. Ναι. Από την Καρακίνο Security, 217 είναι ο αριθμός μου. Είμαι securitas εδώ στο σινεμά. Security, ωραία τον αριθμό σας. 217 είναι ο αριθμός κατάταξης. Ωραία. Ένα τηλέφωνο σας, δεν θέλω κάτι. Στο κινητό για να με βρείτε με εγκινήσει τώρα εγώ. Κάνω περιπόλεια. 697. Ναι. 350. Τι 350. Κάνουμε τώρα. Αχαρνών 215, το σινεμά λέγονται Στερ Σινεμά. Ναι, ναι, στέλνετε τώρα κάποιον, θα πάω στους αστυνόμους, τι θα κάνω. Παραγγέλνει τη ρόπιτα βλέπω τώρα. Μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο. Μα τελειώνει η ταινία, γι' αυτό έχω αγχωθεί. Με συγχωρείτε για την ένταση. Επειδή τελειώνει η ταινία, αγχώθηκα και θα τα χάσουμε τα πιτσιρίκια. Ωραία, εντάξει. Θα ενημερώσουμε το 100 εμείς. Εντάξει. Αν έχετε εσείς την ευχέρεια και μπορείτε και έχετε πρόσβαση στις δυνάμεις που βρίσκονται επί τόπου. Ναι. Απευθυνθείτε σε εκείνους. Θα κάνω εγώ μια προσπάθεια. Την προσπάθειά μου θα την κάνω. Εντάξει, θα αναμένετε στο σημείο, ναι, για να υποδείξετε όμως τους αστυνομικούς. Να σας πω λίγο, εκ μέρους πιανού θα πω, της ασφαλείας. Θα αναμένετε εκεί στο σημείο να υποδείξετε. Α, εγώ θα μείνω, ναι, βέβαια. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Και ανέμενε εκεί στο σημείο για να υποδείξει. Σίγουρα στείλαν περιπολικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εν τω μεταξύ και τα Στέρ Σίνεμας και τα Wendy's έχουν κλείσει, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Λεπτομέρεια θα πει κάποιος, αλλά είναι μια ωραία λεπτομέρεια. Και θυμόμαστε και τα Wendy's, τι ωραία παλιά φτιάχνανε εκείνο με τα μανιτάρια το διπλό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν υπάρχει πια. Η Χριστίνα Αγγελάκη θυμίζει εδώ τον ήχο και γελάει με όλα αυτά. Τα θυμάσαι και εσύ τα Wendy's, ωραία ήταν, ναι. Mail της εκπομπής και του σταθμού είναι έχει την εξής διεύθυνση: radio@parapolitika.gr. Το τηλέφωνο είναι γνωστό, το ξαναπούμε: 211-10-80-880. Εκεί σας περιμένει ο Μπαμπές, που δήλωσε τώρα, να κάνετε και εσείς τη δική σας καταγγελία ή αν ξέρετε κάτι, αν έχετε δει κανέναν ανήλικο που σας φαίνεται ύποπτος. Γιατί να μην τους ψάχνουμε τους ανήλικους μόνο με τους κινηματογράφους. Και απ' έξω, γιατί έρχονται και Πολυτεχνία, έρχονται και Πέτη Γρηγορόπουλου. Γενικώς δεν έχουν και πολλά στα σχολεία και τους βλέπω λίγο ταραγμένους εκεί τους μαθητές. Πρέπει και σε όλους τους χώρους. Και να μπούμε κάποια στιγμή και στα σπίτια να δούμε τι βλέπουν, τι κατάλληλο ή ακατάλληλο βλέπουν μέσα στα σπίτια. Νομίζω δεν είναι μακριά η μέρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη που θα γίνουν και αυτά τα ντου. Όπως είχαν γίνει και με παλιότερες κυβερνήσεις αυτά τα ντου. Ήταν κανονικότητα τότε. Τώρα μπαίνουμε σε μια παρόμοια κανονικότητα. ελληνοφρένια.net.gr είναι η διεύθυνση του site, η επίσημη. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει chat και κάντε και ένα subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Νομίζω τα είπαμε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ, τα στοιχεία, η ούγια που λέμε. Και με το πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Από Κρήτη τηλέφωνο. Γιάννη λέγομαι. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη. Αμαλευτερωθεί η Κρήτη.

Μικτά συνεργεία βγάζει στους δρόμους η κυβέρνηση για να ελέγχουν τι κάνουν οι ανήλικοι στον ελεύθερο τους χρόνο. Τα συνεργεία θα αποτελούνται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και έναν αστυνομικό. Στο πρώτο συνεργείο που προσήγαγε 38 ανηλίκους για ανάρμοστη συμπεριφορά, συμμετείχαν η Υπουργός Λίνα Μενδώνη και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Την έντονη διαμαρτυρία των αστυνομικών ενώσεων προκαλεί η έφοδος στις αίθουσες κινηματογράφων. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί ζητούν να μην μπαίνουν μόνο σε κουλτουριάρικες ταινίες τύπου Τζόκερ, όπου νιώθουν βαρετά, αλλά και σε τσόντες τύπου «Από δαχτυλίδι μου τον έκανες βραχιόλι», «Τόλμη και αιμομιξία», «Ο Ρομπέν των Προκτών», «Ολική οπισθοφορά», «Μπούτια ερμητικά κλειστά», «Προκτικό ένστικτο» και άλλα, έτσι ώστε η βραδιά τους να έχει ευχάριστο τελείωμα. Ως τον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης ανάδειξαν με την αρθρογραφία του σε κυριακάτικες εφημερίδες 5 αρθρογράφοι εγνωσμένου κύρους. Ωραία λέξη. Σύμφωνα με τη γνώμη τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τώρα είναι μακράν ό,τι καλύτερο έχει προκύψει για τη χώρα μας. Τα συγχαρητήρια στους αρθρογράφους έδωσαν οι εκδότες των εφημερίδων. Την πρώτη του ερώτηση κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπός μας στην Ευρωβουλή ρώτησε έναν κλητήρα του κτηρίου που πέφτει η τουαλέτα. Καιρός. Κρατάει ακόμα. Γίνονται πράγματα, όπως και να το δει κανείς. Χθες βράδυ, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα, έδωσε συνέντευξη ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ο οποίος κύριος Παπαγγελόπουλος, θα ακούσουμε δύο διαπιστώσεις που έκανε, η μία είναι σε δύο μέρη, και αποδεικνύουν πώς ακριβώς θεωρεί τους Έλληνες πολίτες. Τι ανάγκη είχαμε λοιπόν να κάνουμε σύσκεψη στο Μαξίμου για να μας πληροφορήσει ο Κοντονής για τη σκευωρία και για το περιεχόμενο της δικογραφίας που είχα στήσει εγώ με τον Τζίπρα. Στέκει λογικά. Και εγώ να είχα κάνει σκευωρία, θα έκανα τη σύσκεψη, την περίφημη σύσκεψη στο Μαξίμου, γιατί η σκευωρία είναι σκευωρία, τρέχει υπογείως, με διαπλοκές και όλα τα υπόλοιπα, και από πάνω πρέπει να τηρηθούν όλα τα ξεκαρφώματα. Αλλιώς δεν έχει νόημα να μείνουμε μόνο στη σκευωρία. Το ίδιο είπε και για την επίσκεψη Τζανακόπουλου που είχε πάει στον Αρειοπάγο. Πάμε στην επίσκεψη του Τζανακόπουλου. Ξέρω, θα μου πείτε, που διαδόθηκε. Πήγε στον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω αν πήγε. Και όλοι ρωτούσαν γιατί πήγε. Δεν ξέρω αν πήγε, αλλά εγώ εύχομαι να έχει πάει. Όχι, τον είδαν όλοι. Εγώ σας λέω εύχομαι, γιατί είναι άλλη μία. Μα πήγε. Τον είδαν όλοι. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει πάει. Αλλά να σας πω. Σας βεβαιώ ότι πήγε. Προκύπτει από το ρεπορτάζ χωρίς καμία αμφισβήτηση. Λοιπόν, εάν έχει πάει ο κύριος Τζανακόπουλος, κακώς θα με τραβάνε στην προκαταρκτική, διότι είναι άλλη μία καταμάχητη απόδειξη ότι δεν υπάρχει σκευωρία. Μα προφανώς το να πάει ο Υπουργός για να μάθει επισήμως από τους εισαγγελείς τι έχει γίνει είναι στοιχείο της σκευωρίας. Όταν στείλεις μια σκευωρία, δεν τη στείνεις μόνο στους κάτω ρόφους, φροντίζεις και το τι θα φανεί προς τα έξω, τα άλοθή σου, τα ξεκαρφώματά σου. Και τέτοια είχαν πάρα πολλά, ανόητα, κατά κοινή ομολογία, ειδικά αυτό με τον Τζανακόπουλο ήταν μια ανοησία και μισή. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αφού δεν ήξερε ή δεν πίστευε ότι είχε πάει ο Τζανακόπουλος, το έμαθε χθες βράδυ από τον Χατζη Νικολάου, είπε ότι όλο αυτό είναι απόδειξη, ακαταμάχητη κιόλας, ότι δεν είναι σκευωρία. Πήγε ο Τζανακόπουλος για να μάθει από δεύτερο, από τέταρτο χέρι τη σκευωρία που είχαμε στήσει και γνωρίζαμε στο Μαξίμου, εγώ και ο Τσίπρας, και στείλαμε. Τέταρτο χέρι, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όχι, δεν με καταλάβατε. Ο Τζανακόπουλος. Πρώτο χέρι. Η Τουλουπάκη που ενημέρωσε τη Δημητρίου. Έτσι είναι. Η Δημητρίου ενημέρωσε τον Τζανακόπουλο και ο Τζανακόπουλος ενημέρωνε εμένα και τον Τζίπρα. Τι ανάγκη είχαμε, αν επρόκειτο περί σκευωρίας, να στείλουμε τον Τζανακόπουλο να μάθει αυτά που είχαμε στήσει. Προφανώς κάποιος θεωρεί ηλίθιους τους Έλληνες πολίτες για να μπορούν να καταλάβουν πώς στείνουν τις σκευωρίες και τι ξεκαρφώματα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος όταν στείνει, όταν και αν θα αποδειχθεί, στείνει σκευωρίες. Λαός μέρος Β. Λέγεται. Ο σταθμός είναι.

είναι σαν να ζω στην καρδιά ενός μαρουλιού. Δεν είναι αυτός ο κόσμος μου. Εγώ χρειάζομαι καυτές πέτρες και αγκάθια. Λιόδεντρα και φραγκόσικα. Τα χρειάζεται. Και ο άνθρωπος βγαίνει και το λέει. Είχε βγει μια έρευνα τις προηγούμενες μέρες για τον πιο όμορφο πολιτικό. Είχε βγει ο Αλέξης Τσίπρας πρώτος στις επιλογές των Ελλήνων πολιτών. Ο Κυριάκος ήταν μετά. Κάτι τέτοιο απασχόλησε και το Ρουκ-Ζουκ. Ωραίοι άντρες στην πολιτική. Θα πω τον κύριο Τσίπρα, ο Μητσοτάκης. Πολύ ωραίος άντρας. Ο Κυριάκος. Ναι, ο Κυριάκος. Μάλιστα. Μπακογιάννης. Μάλιστα. Πολύ ωραίος κι αυτός. Θα πω και τον Γκούλη. Ποιο Γκούλη? Τον Γκούλη. Υπάρχει. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γκούλης. Ναι. Συγγνώμη, τον είπα. Μάλλον σου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και τον Παπανδρέου. Ποιο Παπανδρέου? Το γνωστό που ήταν και πρωθυπουργός. Τον Αντρέα λες τώρα? Όχι, τον πρόσφατο. Το Γιώργο? Ναι. Το Γιώργο του Παπανδρέου. Κούκλος και ο Γιώργος του Παπανδρέου. Αυτή η παίχτρια έχει τα θέματα της. Βλέπει κούκλο τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Γκούλη, τον Μπακογιάννη και τον Τσίπρα βέβαια πρώτον. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Να κλείσουμε με λίγο Παπαγγελόπουλο από αυτά που είπε χτες. Αυτή η φράση του κυρίου Πολάκη, αν δεν βάλουμε κάποιον φυλακή, που επαναλαμβάνω, δεν αφορούσε πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά κοινούς απατεώνες στους χώρους που ανέφερα. Αυτή την ερμηνεία μόνο εσείς τη δίνετε. Να ολοκληρώσω. Όλοι καταλάβαμε άλλα πράγματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακούγεται πολύ πιο ήπιο, πιο ευγενικό και πιο πολιτισμένο από τη φράση «θα σας γδάρουμε στους πολιτικούς αντιπάλους και θα σας τελειώσουμε». Και θα σας τελειώσουμε. Το «θα σας γδάρουμε» το έχει πει ο Άδωνης. Το «θα σας τελειώσουμε», το οποίο ο Παπαγγελόπουλος το χρησιμοποιεί για να πει ότι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τέτοιες φράσεις, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρω ότι σήμερα εδώ στην Καλαμάτα δώσαμε μήνυμα νίκης. Ήρθα στην πόλη αυτή με το δίλημα «τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Το έχει πει και αυτός, επειδή το χρησιμοποιούσε και ήθελε να πει ότι εμείς δεν μιλάμε με τέτοιο τρόπο, δεν λέμε κακά λογάκια, δεν αφήνουμε υπονοούμενα. Το δικό μας λεξιλόγιο είναι ανωτέρας στάθμης, οπότε το θυμηθήκαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα που το έλεγε τότε. Το έχει πει 2-3 φορές, ή μας τελειώνουν, ή τους τελειώνουμε, ή μας τελειώνουν. Με αυτό το πολύ, την πολύ ωραία εικόνα με τα τελειώματα γενικότερα, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο ακριβώς περίπου της ώρας. Εκεί θα έρθει η Ανδριάννα Ζαρακέλη για το μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, με ακούτε. Έπιασα δύο ανήλικους να παρακολουθούν τον Τζόκερ στον κινηματογράφο. Να στείλετε τα μάτια γρήγορα. Σε ποιο κινηματογράφο? Δεν πιστεύω να παίζουν και τον Τζόκερ στο Προπατζίδικον. Παίζουν και τον Τζόκερ, παίζουν και τον Λότο. Δεν πιστεύω να παίζουν και το πουλί τους, αυτό και να απαγορεύεται. Αγάπη μου, τι κάνεις από Ολλανδία πάλι. Μωρό μου, Ολλανδέζικη. Τι τρέλα. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Έρχονται. Πω. Κυριάκο, έτσι μόνο αυτό. Κυριάκο, θα λέτε και θα κλαίτε κυριολεκτικά. Αυτό μας αξίζει. Άντε, φιλιά, σ' αγαπώ. Ότι αυτό μας αξίζει. Ξαναπέστο, γεια. Βλέπω ειδήσεις και δεν βλέπω τίποτα, ρε γαμώ τις ειδήσεις. Τίποτα. Όλο μακίες λένε. Μα γιατί? Δεν λένε για αυτό το ελβετικό ντοκιμαντέρ όλη την ώρα που ξεμπροστιάζει τον Άδωνη και όλους αυτούς? Όχι. Δεν το είπανε. Αν είναι δυνατόν. Καλά, άκου τώρα. Θα πει κανείς ότι είναι κατευθυνόμενα τα μέσα. Ας το διάλογο. Το δελτίο. Το δικό σου όλα είναι κατευθυνόμενα. Έλα. Κοιτάξτε την προβατοτεχνική ΕΠΕ του γελοτοπιού. Εκεί τα λέει όλα. Αλλά εγώ παρακολουθώ το δικό σου δελτίο. Το δικό μου δελτίο δεν γλύφει επαρκώς πρωθυπουργούς όμως σε συνεντεύξεις. Μήπως έχω ένα πρόβλημα εκεί να το διορθώσω. Μια καταγγελία θέλω να κάνω. Κουκουλίτσα, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία. Αντίστροφη. Την προηγούμενη εβδομάδα αστυνομική είχαμε συνέλευση 350 άτομα και αποφασίσαμε να αντισταθούμε σε αυτά που φέρνει και Ραμαίος. Μα τι μαγείρεσαι. Κάτσε ήσυχα, παιδάκι μου, τώρα μη συμπουζουριάσουν όλους μέσα. Ξέρεις ότι ήταν αποτέλεσμα. Ποιο? Αντί να δούμε τον Τζόκερ και να μας μαζέψουνε. Μας βγάλανε ανώνυμη καταγγελία, ανώνυμη, ούτε καν μπογδανική, ανώνυμη, στο Liberal, στη Καθημερινή, ναι, ότι οι συνελεύσεις λέει είναι παράνομες. Είναι νόμιμο να διαγράφονται φοιτητές και να βγάζουν παιδάκια από τον Τζόκερ, αλλά είναι παράνομο να κάνεις συνέλευση να συζητάς. Γενικώς, οτιδήποτε δημοκρατικό, λίγο να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, γιατί πριν βγει παράνομο, έτσι να το προλάβουμε. Μετά, μην τους φέρουμε σε αυτή τη δύσκολη θέση και τους αναγκάζουμε να το απαγορεύουνε. Αρχίσανε για αναδημοσιεύσεις μετά. Μπογδάνη, ιστορίες. Αποκλείεται. Απαγορεύεται, λέει, να το συζητάς και αν το συζητήσεις πρέπει να βγάλεις συμπέρασμα ότι είναι καλά όσα μέτρα μας φέρνουν. Εγώ ήθελα να πω ότι και αυτή τη βδομάδα που ψηφίζουν την εξίσωση πτυχίων μαζί με το πολυνομοσχέδιο θα είμαστε στον δρόμο. Να έρθουν να μας βρουν εκεί, Μπογδάνη. Το θέμα είναι να μην φύγετε από τον δρόμο. Μακάρι.